din sus de râu cu secera îmbrânt. Maica îmi venea, Maica îmi venea, se apropia, se apropia. Și mă întreba, și mă întreba, găta ta e holda, găta ta e holda. Holda n-am gătat, holda n-am gătat, că s-o arătat, că s-o arătat. Stela răsărit, stela răsărit, mândră de argint, mândră de steaua cum lucea, steaua cum lucea, holda să pleca, holda să pleca. Bobul jos cădea, bobul jos cădea, holda-n loc creștea, holda-n loc creștea. Holda gălbioară, holda gălbioară, cu spic de săcară, cu spic de săcară. Holdă lângă râu, holdă lângă râu, cu spic greu de greu, cu spic greu de greu.